Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości oczekuje, że po zrzeczeniu się immunitetu Mateusz Morawiecki złoży wyjaśnienia i odpowie na pytania śledczych. Znamy przyczyny zanieczyszczenia potoku Rzewnego i rzeki Wilga w Krakowie. Widzialność ograniczona nawet do 100 metrów. W nocy wróci gęsta mgła. Minister Sprawiedliwości liczy, że nie będzie kłopotu ze stawieniem się Mateusza Morawieckiego w prokuraturze w wyznaczonym terminie. Tak Adam Bodnar komentuje zrzeczenie się immunitetu przez posła Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Pismem w sprawie uchylenia immunitetu miała się dziś zająć Sejmowa Komisja Regulaminowa. Nie ma lepszego sposobu odpowiedzi na zarzuty stawiane przez prokuratora niż odniesienie się do nich z otwartą przyłbicą, ocenił prokurator generalny, który zaznaczył, że docenia krok był premiera. Zdaniem adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram zrzeczenie się immunitetu może przyspieszyć postępowanie w prokuraturze. Współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy mówiła o tym w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. To odrobinę przyspieszy, no bo nie trzeba będzie przeprowadzić tej procedury przez marszałka Sejmu dotyczącej uchylenia immunitetu, co i tak by nastąpiło. Ale tak, oczywiście, trochę to przyspieszy, myślę, że o kilka tygodni. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Zdaniem śledczych były premier bez podstawy prawnej polecił Poczcie Polskiej podjęcie czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Błąd ludzki prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia potoku Rzewnego w Krakowie. Przedwczoraj nienaturalne kolory miała woda w 2 krakowskich rzekach. Wilga stała się zielona, a jej dopływ potok Rzewny zmienił barwę na czerwoną. Według nieoficjalnych informacji pracownicy firmy sprzątającej jednego z zakładów przy ulicy Zawiłej na Klinach pomylili odpływy i wlali pozostałości barwnika wykorzystywanego przy obróbce metalu do kanalizacji deszczowej, a nie ścieku komunalnego. Tak czy owak nie uchroni to tych, którzy są za to odpowiedzialni, przed konsekwencjami karnymi. Zapowiada Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski. Wojciech Kozak, dyrektor Wód Polskich, zapewnia, że analiza pokazała, że nie ma żadnego zagrożenia dla środowiska. Środek na szczęście nietoksyczny, biodegradowalny, nie olejopochodny, więc tutaj ichtiofauna nie ucierpiała. Innymi słowy, ryby żyjące w zabarwionych rzekach są bezpieczne. Patryk Kubiak, Radio Kraków. W obydwu przypadkach zarzuty mogą dotyczyć zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kolejnych 5 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. W sumie zarejestrowanych jest już 11. Teraz dołączyły komitety Macieja Maciaka z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdaleny Biejat z Lewicy, Marka Jakubiaka z Koła Wolni Republikanie, kandydata bezpartyjnych samorządowców Marka Wocha i Karola Nawrockiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zaplanowana jest 2 tygodnie później, 1 czerwca. Wraca gęsta mgła. Najsilniejsze zamglenia spodziewane są w nocy na południu kraju, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Mogą się pojawiać takie mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów, a w południowej części kraju nawet nieco mniej, do 100 metrów. Później zacznie napływać do Polski powietrze zdecydowanie cieplejsze i ten problem z mgłami na pewno minie. Gęsta mgła może zakłócać pracę lotnisk, część lotów może być opóźnionych lub odwołanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy gdzieniegdzie, głównie na północy słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Dolnym Śląsku możliwe także deszcz ze śniegiem i śnieg. Jak słyszeliśmy w serwisie, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na południu kraju lokalnie do 100 metrów. Minus 3 stopnie będą na południu, około 0 w centrum, do 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro sporo chmur, ale na południu i zachodzie będą przejaśnienia. Miejscami, głównie na północy, opady deszczu. Termometry pokażą 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do nawet 12 na zachodzie kraju. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13.05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Rozpoczęli swoim ponadczasowym klasykiem Jefferson Airplane, jako że w drugiej godzinie dzisiejszego programu na sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przeniesiemy się wstecz o 60 lat do czasów, kiedy psychodelia miała piosenki o długości 3,5 minuty. Dobry wieczór Państwu, to lista osobista, Katarzyna Wsiedz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Nowe nagranie z Kankanansi. We'll be right back. Odkąd usłyszałem to nagranie, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Skin śpiewa o sobie, że to tekst bardzo, bardzo autobiograficzny. 3 dekady temu miałem zaszczyt i przyjemność gościć grupę Skankanazji, kiedy po raz pierwszy przyjechali do Polski. To było na samym początku, jeszcze przed wszystkimi nagrodami MTV i innymi wyróżnieniami. Wtedy też zagrali niezapomnianą sesję radiową. Może ją kiedyś odgrzebię. Jeszcze jedna nowość, Jasmine 40. Wearing my Dziś będziemy gościć w iście osobistej zespół Mogwai, który jest absolutnym specjalistą, niedoścignionym w wyczynowych tytułach swoich piosenek. Choć też było teraz nieźle. Guy Fawkes, Tesco Dissociation. Nie polecam tłumaczenia tego tytułu, bo jest moim zdaniem nieprzetłumaczalny. Nowość numer 3. Blond Shell. To już oficjalnie 8 nominacji do Oscara. Dla Tymoteusza, dla Edwarda Nortona, mojego faworyta za rolę drugoplanową i tak dalej, dla filmu kompletnie nieznany. Mamy dziś w programie start, a to bardzo ważny SMS przyszedł. Tak, bardzo ważny SMS. Za chwilę jego treść ujawnię na antenie. Będziemy mieli początek konkursu, w którym można wygrać jedną z 50 gitar marki Epiphone, sygnowanych filmem Complete Unknown i Bobem Dylanem w naszym konkursie, który będzie trwał przez 4 tygodnie. Szczegóły za pomocą ściągi, bo nie mogę się w niczym pomylić, przeczytam po tym nagraniu z filmu. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said no, Abe said what? God said you could phones that don't ring. Did you know that I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. And he said, yes, I think it'll be easily done. Just take everything down to Highway 61. Daughter on the 12th night told the first father that things weren't right. My complexion, she said, is much too white. He said, come here, step into the light. He said, you're right. Let me tell the second mother this is being done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I've never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. Well, just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Pamiętajmy, że w dobrym scenariuszu filmowym nic nie dzieje się przypadkowo i w filmie kompletnie nieznany jest taka scena, kiedy filmowy Bob Dylan, czyli pan Tymoteusz, na ulicy kupuje od sprzedawcy coś w rodzaju ptaszka fujarki. Za mniej więcej pół godziny okaże się w filmie po co, właśnie w tym nagraniu. Na samym początku, a potem w środku używa tego dziwnego instrumentu. A teraz bardzo proszę zapisać, zapamiętać adres mailowy Gitara Dylana, pisany razem, Gitara Dylana, i potem @polskieradio.pl. To jest bardzo ważny adres mailowy, bo za jego pośrednictwem można wygrać dwie rzeczy. Po pierwsze, wspomnianą gitarę Dylana, którą można obejrzeć na stronach Trójki. Szczegóły za chwilę. A po drugie, zdobyć zaproszenia na specjalny pokaz filmu kompletnie nieznany dla słuchaczy Trójki. Dokładna data, godzina będzie podana jeszcze na antenie wielokrotnie. Powiem tylko, że to jest kolejny piątek, czyli 31 dzień stycznia. Pokaz filmu kompletnie nieznany, który wtedy chyba schodzi z ekranów, więc będzie to jedna z ostatnich okazji tylko i wyłącznie dla słuchaczy Trójki. Chętnych prosimy o przysyłanie zgłoszeń właśnie na ten adres. Gitara Dylana @polskieradio.pl. Ale też na tym adresie powinny się znaleźć wasze covery Dylana. W ten właśnie sposób można wygrać słynną gitarę Epiphone. Za pomocą ściągawki postaram się podać najważniejsze dane tego konkursu. Cały regulamin jest zamieszczony oczywiście na stronie Trójki. Konkurs zaczyna się dziś. Ogłoszenie wyników 28 lutego, tydzień wcześniej 21 lutego. Przestajemy przyjmować zgłoszenia. Bardzo ważna rzecz. W konkursie mogą wziąć osoby w wieku od 18, bo muszą być pełnoletnie, do 25 lat, bo 25 lat miał Bob Dylan, kiedy kończy się film kompletnie nieznany. W konkursie każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz, a nie jak stwierdzi, że nagra jeszcze raz lepszą wersję. No i teraz. Utwór Dylana, wydany przez niego na płytach do końca 1965 roku, czyli repertuar pokrywający się z filmem kompletnie nieznany. Przypomnę, wydany na płytach Boba Dylana do końca 1965 roku. Wykonany, zaśpiewany wyłącznie z gitarą akustyczną. Takie nagranie w wersji audio-wideo, koniecznie także wideo, należy przesłać za pośrednictwem jakiegoś sposobu przesyłania dużych plików. Znamy je doskonale na adres właśnie gitaradylana@polskieradio.pl. Bardzo ważna rzecz. Link do utworu musi być ważny przez co najmniej 7 dni, żebyśmy się mogli nim nacieszyć. Zwycięzcę wybierze wysokie jury, którego dokładny skład podamy niebawem. No i jeszcze raz o gitarze. Jedna z 50 specjalnie wyprodukowanych na świecie gitar marki Epiphone. Nagrodą jest właśnie ta gitara, ale także wykonanie i rejestracja zwycięskiego utworu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i retransmisja w liście osobistej. Gitara zostanie przekazana zwycięzcy podczas rejestracji nagrania. W razie wątpliwości odsyłam na stronę Trójki. Tam jest cały regulamin. I jeszcze najważniejsze raz. Gitara Dylana @polskieradio.pl. A pierwszą piosenkę, którą Bob Dylan, Tymoteusz wykonuje w filmie w bardzo wzruszającej sekwencji, to Song to Woody. Woody to oczywiście Woody Guthrie. I'm out here 1,000 miles from my home. I'm walking the road other men have gone down. I'm seeing a new world of a people and things. You're paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world to commit along. Seems sick and it's hungry, it's a tired, it's torn. It looks like it's dying and it's a hardly been born. Hey, hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things I'm saying in a minute times more. I'm singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men that done the things that you've done. Here's to Cisco and the Sunny and Lead-Bellied too, and all those good people that travel with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come. Dust and are gone with the wind. I taki, a jeszcze lepiej, lepszy cover bardzo prosimy przysłać na gitaradylana@polskieradio.pl. Widziałem film 4 razy, ale i tak dostałem przed chwilą po łapach za fujarkę ptaszka, bo to podobno był gwizdek. Nie będę protestował. Teraz przestawiamy się zupełnie na nową płytę grupy Mogwai, The Bad Fire. Thank you. The Bedfire to w szkockim slangu piekło. Taka anielska muzyka jak ten pierwszy utwór, a mogłej do tego brzmienia dochodzili przez ostatnie lata od swoich bardzo punkowych początków, jest chyba w dużej sprzeczności z tym, co zespół przechodził w ostatnich latach. Oni uciekli raczej niż wściekli się na to, co ich spotyka. Kłopoty osobiste i w ogóle bardzo różne spowodowały, że chyba tylko w tytułach płyty można poznać, jak ciężki był ostatni okres. I o to zapytałem Stewarta Braithwaite'a z Mogwai, rozmawiając z nim o płycie The Bedfire. Czy to jest właśnie tak, że to była bardziej ucieczka niż wściekłość? You kind of could say that, yeah. I think the music is actually quite hopeful and maybe is a result of us having been through a hard time. So yeah, that's a good way of looking at it. Myślę, że to dobry sposób, żeby popatrzeć na tą płytę. Rzeczywiście muzyka była pełna nadziei, co było chyba w dużym kontraście do tego, co przeszliśmy przez ostatnie lata. To jest płyta, można powiedzieć, koncepcyjna, całościowa, bo ma przecież to piękne intro, którego słuchaliśmy przed chwilą, i też przepiękne, długie, 7-minutowe zakończenie. Czyli wierzycie wciąż w album jako formę wyrazu. 100%, yeah. It's how I listen to music still. I mostly listen to an album from start to finish, and so far I think that it's the perfect way to collect and listen to recorded music. So yeah, I listen to some playlists too, but it can't replace a full album. Oczywiście słucham też playlist, ale one nie mogą zastąpić płyty. W 100% zgadzam się z tym, że to jest najlepsza forma wyrazu, jaką dla muzyków wymyślono, i wciąż słucham albumów w całości, od początku do końca. A dla mnie centralnym utworem tej płyty jest nagranie If you find this world bad, you should see some of the others, czyli jeżeli uważasz, że ten świat jest zły, to zobacz na kilka innych przykładów. Co ty na to? I mean, it's probably the most involved piece of music on the record, but I don't know. I suppose it has very quiet and very loud moments, so it probably bridges the very quiet and very loud songs. To jest jakby most, połączenie pomiędzy głośnymi piosenkami na tej płycie i cichymi. Jest rzeczywiście chyba najbardziej zaangażowanym. To my byliśmy najbardziej zaangażowani w tym utworze i być może masz rację. Oto on. dla mnie centralny punkt tej płyty. A Stewarcie drogi, co powiesz o utworze Hammer Room, który nie jest typowym dla waszej grupy? Yeah, that's a more unusual kind of song. It's one of my favorites actually, but yeah, it's and I like the fact that there's some quite typical Mogwai songs, but there's also some very untypical Mogwai songs. I think it's a good mix. To właśnie jest na tej płycie. Jest trochę typowych piosenek zespołu Mogwai, ale jest dużo nietypowych i myślę, że ten jest rzeczywiście niezwykły. No i w dodatku jeden z moich ulubionych. Nazywa się Hammer Room. Posłuchajmy. Thank you. I okazało się, że jestem fanem nietypowych piosenek zespołu Mogłej, ale w takim razie trzeba zapytać Stewarta, jaka jest typowa, idealna piosenka grupy Mogłej. Don't really know, to be honest. I don't think there is one, which I think is a good thing, because I like to think that we're kind of evolving a bit over the years. I don't think there is a picking my dog up. I don't think that there is a very typical one, but I think over the years I'd say something like If You Find This World Bad is quite typical because it has a lot of different dynamics on it. Myślę, że nie ma takiej piosenki. Myślę, że nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. I myślę, że to dobra rzecz, że przez lata ewolucja, o to mi chodzi. Piosenki przechodziły ewolucję i zmieniały się razem z naszym brzmieniem, dochodząc do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. A w czasie tego fragmentu córka, która bardzo przeszkadza w rozmowie, wskoczyła, zdaje się, Stewartowi na chwilę na kolana. A ja zapytałem go o jego śpiew, o jego wokalizy raczej, bo kiedyś rzeczywiście bardziej używał głosu jako wokalu, a teraz chyba bardziej jako instrumentu. It can be. I mean, it depends on the song. I mean, on the song 18 Volcanoes, it's very much a traditional vocal with a chorus and everything, but then on other ones I just use it with the vocoder or a mixture of both. So yeah, I try not to have rules and just try and see what happens. I'm not a very good singer, so to be honest, it's just trying to see what I can manage with my limited vocal abilities. No, mówiąc szczerze, nie jestem dobrym wokalistą i zawsze naciągam sytuację, starając się wyciągnąć z tego, co mam, ile się da. No i to oczywiście zależy od utworu, bo jeżeli to tradycyjna piosenka z refrenem i tak dalej, to bardziej śpiewam, a w innych przypadkach używam wokodera i tych wszystkich efektów. No i teraz wspomnienie, czy 30 lat temu bylibyście w stanie przewidzieć, że wydacie 11. studyjną płytę, i będziecie mieli numer jeden w Anglii. Yeah, it's quite surreal and it's amazing where our music has taken us and I think it's even beyond our kind of wildest dreams when we first started. So I feel very lucky. Tak, czuję się szczęściarzem. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie nas muzyka zaprowadzi. W najśmielszych oczekiwaniach nie przewidywaliśmy tego, co się wydarzy. Dodam, że ten numer jeden albumowy to poprzednia ich płyta, która ku zaskoczeniu wszystkich rzeczywiście weszła na pierwsze miejsce sprzedaży na Wyspach Brytyjskich. Absolutnie zasłużenie. Chyba wtedy trafili trochę w czas pokovidowy, bo to była idealna ścieżka dźwiękowa do tamtego okresu. A z nowej płyty The Bitfire jeszcze Lion Rumpus.